Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Teraz za 229 zł. Taniej o 50 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Transparentnego śledztwa i zadośćuczynienia dla rodziny zabitego w Strefie Gazy Polaka domaga się Warszawa. W MSZ ambasador Izraela usłyszał żądania i przeprosił za atak. Nie tylko politycy na liście inwigilowanych przez Pegasusa. 30 osób dostanie dziś informacje na ten temat. Artyści i ludzie kultury zachęcają do wyborów samorządowych. Głosowanie w niedzielę od 7 rano. Polskie żądania usłyszał w MSZ ambasador Izraela Jakob Liwne. Po śmierci 7 wolontariuszy w Strefie Gazy Polska domaga się transparentnego śledztwa i zadośćuczynienia dla rodziny Damiana Sobula. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna nazwał ostrzelanie konwoju humanitarnego morderstwem. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że ambasador przeprosił za atak. Dodał, że strona izraelska przyznała się do popełnienia 3 błędów. Nie przekazano w należyty sposób informacji o przebiegu tras konwoju na niższy szczebel. Źle zakwalifikowano te pojazdy, a także błędnie rozpoznano osobę, która miała być jako osoba z bronią wewnątrz pojazdu. No i trzeci punkt, który tutaj rozpatrywaliśmy z panem ministrem, który budzi grozę. Po pierwszym strzale, kiedy okazało się, że z konwoju wybiegają, z innych samochodów wybiegają ludzie nieuzbrojeni, odpalone zostały 2 kolejne rakiety. Niezależne i wyczerpujące śledztwo w sprawie śmierci wolontariuszy World Central Kitchen jest niezbędne, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dodał, że Stany Zjednoczone oczekują rozliczenia winnych. Wiąże się to z większym problemem, który cały czas obserwujemy, czyli przerażającą liczbą niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn zabitych w trakcie operacji wojskowych. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Obowiązkiem Izraela jest maksymalizacja ochrony ludności cywilnej, uczynienia z tego priorytetu. To również jest decydujący test. Podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej z szefem izraelskiego rządu Joe Biden zapowiedział, że dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela będzie zależało od kroków podejmowanych przez rząd Benjamina Netanyahu. Dziś 30 osób zostanie powiadomionych o tym, że były inwigilowane oprogramowaniem Pegasus. To osoby reprezentujące różne zawody, nie tylko politycy, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Osoby, które są na tej liście, będą powiadomione o tym, że mają status świadka w postępowaniu, które jest prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Przestępczości Zorganizowanej, w ramach którego prowadzone są prace zespołu śledczego do spraw Pegasusa. Minister dodał, że od tych osób będzie zależało, czy poinformują opinię publiczną o fakcie. Bartłomiej Sienkiewicz wystąpił z prośbą do Adama Bodnara, by Prokuratura Krajowa objęła nadzorem sprawę dotyczącą inwigilacji ministra kultury. Według najnowszych doniesień Sienkiewicz podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej był inwigilowany na zlecenie Orlenu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk potwierdził, że sprawą zajmuje się zespół śledczych Prokuratury Krajowej. Oni podejmują decyzje, nie ma żadnego nacisku. Ja oczywiście z racji pełnionej funkcji mam informacje o prowadzonym postępowaniu, jednakże wszystkie decyzje są skoncentrowane u prokuratorów, referentów i oni wiedzą, co mają robić. Dają im czas na przeprowadzenie tego postępowania. Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Na portalu X zaznaczył, że raport na temat Bartłomieja Sienkiewicza dotyczył sprawdzania powiązań z obcymi wpływami. W serwisie najważniejsze informacje dotyczące niedzielnych wyborów samorządowych. Będziemy wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Cisza wyborcza zacznie się o północy. Ponad 29 milionów osób będzie mogło w niedzielę pójść zagłosować. W przeprowadzenie tych wyborów zaangażuje się blisko 300-tysięczna armia pracowników komisji wyborczych. O głosy walczy 11 tysięcy komitetów. Najstarszy kandydat do Rady Miejskiej w Lęborku ma 94 lata. Jest też sporo grono 18-letnich kandydatów. PKW przypomina, że od północy obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi wysoka grzywna. Mimo tego, że nawet osoby ogłaszające ciszę wyborczą niekoniecznie wierzą w jej sens. Państwowa Komisja Wyborcza, idąc z duchem czasu, właśnie zauważyła, że ten rozwój technologii wyprzedza bardzo przepisy prawa wyborczego. Że rzeczywiście ustawodawca powinien zastanowić się i coś w tym zakresie zrobić. Powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Karol Surówka,

Kwadrans po godzinie 15, program Trzeci Polskiego Radia. No oczywiście, że zastanawiałem się, jakim utworem dzisiaj rozpocząć nasze pierwsze piątkowe spotkanie w tonacji trójki. No i padło na płytę, którą w 2022 roku nagrała niezwykle utalentowana saksofonistka Jasmine Myra. Ona pochodzi z Leeds, w Wielkiej Brytanii jest liczącą się saksofonistką. Płyta zatytułowana jest Horizons i w 2022 ujrzała światło dzienne. Nie bez kozery sięgnąłem po tą płytę, gdyż znajduje się na niej utwór pod tytułem New Beginnings, czyli nowe początki. Myślę, że teraz wszyscy wspólnie, różnie możemy interpretować tytuł Nowe Początki, ale myślę, że też te nasze interpretacje gdzieś mają wspólny mianownik. Także Jasmine Myra, New Beginnings, na początek dzisiejszego spotkania na antenie trójki. Pomyślałem też sobie, drodzy Państwo, jest piąty dzień kwietnia, od 1 kwietnia minęły zaledwie 4 dni, to przecież jest cały czas tydzień urodzinowy. Tydzień urodzinowy programu Trzeciego Polskiego Radia. 1 kwietnia trójka skończyła 62 lata. Wielkie koncerty, wielkie wydarzenia antenowe, pewnie Państwo byli. Zresztą a propos jutro, dzisiaj przepraszam, o 22:00 retransmisja koncertu Lecha Janerki. No ale też pomyślałem, że ten tort urodzinowy naszego radia nie został jeszcze do końca zjedzony i jeszcze gdzieś kawałek na tacy tego tortu leży, ale nie jest to kawałek z owocami, nie jest to beza, ale to jest kawałek przepełniony pięknymi nagraniami. No i takie też nagrania dla Państwa dzisiaj przyniosłem. Nagrania, które mnie jako ponad 20-letniemu szalikowcowi trójki będą zawsze kojarzyły się z tą anteną i nagrania, które na pewno w trójce usłyszałem pierwszy raz w życiu. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon, Babylon. Sunday, all the lights in London, shining sky is fading red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone. Can't believe climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in. No bez wątpienia nasze dzisiejsze spotkanie w Tonacji Trójki to będzie spotkanie urodzinowo-wspominkowe. W takim razie mogą Państwo dołączyć do dyskusji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą mnie Państwo poprawiać, bo być może niektóre fakty z życia programu Trzeciego Polskiego Radia, które będę przedstawiał, no niekoniecznie będą się zgadzały z tym, co Państwo pamiętają, ale myślę, że co do tego artysty to jesteśmy pewni. David Gray, no i pan Piotr, który w roku 1999 zaproponował słuchaczom tą właśnie płytę White Leather, która jest dzisiaj tutaj ze mną na Myśliwieckiej. Pan Piotr, o którym by można było mówić i robić wiele audycji, przecież wychował wiele muzycznych pokoleń i tego to zawsze będziemy pamiętali, no ale też potrafił zaskakiwać i to zaskakiwać przed wielkie S, wynajdywać rzeczy takie, które od razu łapały za serce i które zostają z nami bardzo długo, bo 25 lat ma ten krążek i utwór Babylon 25 lat temu bardzo często pojawiał się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Piotr, który oprócz tego, że przedstawił Polsce wszystko, co związane z tym rokiem lat 60., 70., 80., nawet wcześniej potrafił też zaskakiwać wielkich fanów muzyki, zespołów nieoczywistymi nagraniami. I tak było też wtedy, bo to chyba on pierwszy, i tu można mnie poprawić, na falach polskiego eteru zaproponował to wykonanie tej właśnie piosenki. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Parsons' place, the old blue car we used to race, a little country store with a sign tacked to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, drink it, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it, take, pass it around. One night, thunder cracked, Mercy backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills, looked down into the house of Mary. Marable pond, newspaper covered walls, and Mary rising up above it all. Saw some skid marks and followed them around, over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. zawsze, może to dziwnie powiedziane, ale zazdrościłem tym wszystkim, którzy urodzili się kilka dekad wcześniej przede mną, bo byli świadkami tych niezwykłych audycji pana Piotra, kiedy pierwszy raz Polska słuchała rock'n'rolla z Wielkiego Świata i to z pierwszych płyt, jako jedyna stacja, program trzeci Polskiego Radia za sprawą pana Piotra właśnie prezentował te nagrania, no ale myślę, że fani zespołu Pearl Jam panu Piotrowi też będą zawsze zawdzięczali, że gdzieś wyciągnął znalezione nagranie Crazy Mary z repertuaru Victorii Williams, tutaj przepięknie zaśpiewane i do dzisiaj śpiewane na koncertach zespołu Pearl Jam. Potem piosenka wojowała i to dosyć nieźle na topie, słynnym topie w programie trzecim Polskiego Radia, a dzisiaj słuchamy jej w piątkowej tonacji trójki, wspominkowej, 5 kwietnia. Mamy 15.29 na naszym zegarze i o ile pan Piotr w latach 70. 60. wychowywał polską młodzież i przedstawiał tego rock'n'rolla z najwyższej półki, o tyle pan Paweł, który prowadził tutaj pewien pociąg na antenie trójki od 1997 roku do 2005, potrafił przypominać te największe nagrania z tych lat właśnie i potrafił wtedy uświadomić takim licealistom jak ja, że były kiedyś dawno, dawno temu nagrane wspaniałe płyty, po które warto gdzieś sięgnąć. A w 1999 roku okazja ku temu była niesamowita. Wtedy ja jako młodziak, licealista, tak jak mówię, dowiedziałem się o istnieniu albumu The Lamb Lies Down on Broadway. The carpet crawlers, heed their callers. You gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. The Lamp Lies Down Broadway. Rok 1974, formacja Genesis, ale tu rok 1999, kiedy, uwaga, Phil Collins spotyka się z Peterem Gabrielem i nagrywają jeszcze raz to arcydzieło zespołu Genesis. I pamiętam, że był moment, on trwał chyba 2 tygodnie, kiedy maszynista Paweł, a mowa o pociągu Trójkowy Ekspres, ten utwór przygrywał słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie. Codziennie, bo to było wielkie wydarzenie i do dziś gdzieś zostały te dźwięki. Dzisiaj w tonacji Trójki, w naszej wspominkowej, mamy 15.34, Trójkowy Ekspres. Czytam dalej na stronach internetowych, pojawiał się w latach 1997-2005, najpierw od 14 do 16, a potem od 19 do 21. Niezwykła baza muzyki, niezwykła wiedza maszynisty Pawła i niezwykłe dźwięki poznane do dzisiaj. Ale też piękne było to w przypadku maszynisty Pawła, chyba nie obrazi się redaktor, że tak na niego będę dzisiaj mówił, było to, że gdzieś potrafił znaleźć płyty, które ciężko było dostać, ciężko były dostępne, zespoły, o których wtedy mało kto słyszał. No mnie kolejny album udało się kupić i to za zupełnie kilka złotówek w jakimś toruńskim antykwariacie. I pamiętam to jak dziś, cały czas w uszach słyszę, jak redaktor Paweł wypowiada First and Last Out tym swoim niskim głosem, bo taki jest tytuł płyty zespołu Stroke. Wtedy trudno dostępnej, teraz spojrzałem, 14,99, kup teraz. Krótka historia tego zespołu, tylko jeden album, wtedy bardzo słabo znanej grupy. Myślę, że do dzisiaj dużo tych płyt się nie sprzedało, mówiąc językiem marketingowym, no ale po to jest audycja w tonacji trójki, żebyśmy powspominali. I to jest jedno ze wspomnień, jeżeli chodzi o pociąg, który jechał po tej właśnie antenie. 19 minut do godziny 16. Witamy tych słuchaczy, którzy włączyli właśnie radio. A propos polskiej muzyki i jeszcze chwilę tego pociągu, no to zawsze z polską muzyką miałem z jej odnajdywaniem problem, ale program Trójkowy Ekspres wiele mi dał, jeżeli chodzi o polską scenę, szczególnie tę niezależną scenę. No i do dzisiaj zostało ze mną jedno nagranie, które ukazało się na singlu w trzech wersjach. Teraz będzie ta wersja podstawowa. I tak jak wtedy, a było to lat temu, no można powiedzieć 20, o ile się nie mylę, tak teraz te pierwsze słowo Maćka Cieślaka trafi do samego środka. She was lost in her eye, in the pupil she falls to a tunnel. Czy można piątkowe popołudnie o 15.44 mieć ciarki na plecach, kiedy się słyszy nagranie, które ma 24 lata. Chyba można, nie wiem jak u Państwa, ale tutaj na pewno tak jest. Dni wiatru, zespół Śniadanka zapowiadał ten właśnie album tym singlem, The Iris Sleeps Under the Snow. Z jednej strony Maciek Cieślak i Ścianka właśnie, z drugiej interpretacje zespołu Mysłowic i Artura Rojka jeszcze wtedy oraz Katarzyny Nosowskiej i Andrzeja Smolika. I ten utwór też w Trójkowym Ekspresie, praktycznie codziennie i myślę, że 2 tygodnie był odtwarzany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Grabek, a pamiętasz, u kogo usłyszałeś nagranie Babylon? Tu mowa o Davidzie Grayu, o którego dzisiaj na początku audycji chciałem Państwu zaproponować, bo ja też usłyszałem je pierwszy raz, ale w Trójce u Mariusza Owczarka. Ale na kasetę dopiero nagrałem, kiedy utwór pojawił się w komercyjnej rozgłośni, pisze pan Bartosz. No, ja usłyszałem u pana Piotra, no ale tak jak mówiłem, dzisiaj pole do dyskusji dla państwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Marek. Oj, o panu Marku można by też było zrobić kilka, jak nie kilkadziesiąt audycji o tym, czego nas nauczył, o tym, co nam dał tutaj na antenie za te wszystkie piękne sobotnie poranki, za te wszystkie piękne piątkowe wieczory, sobotnie wieczory, za te wszystkie noce. I to będziemy pamiętali. Dawał nam radiową radość przecież przez tyle lat i my, szalikowcy programu Trzeciego Polskiego Radia, na zawsze będziemy mu to pamiętali. Dawał nam też nagrania, które, jak sądzę, tylko program Trzeci Polskiego Radia emitował jako jedyny. Szliśmy sobie kiedyś z panią na wycieczkę. Pani mówi, weźcie ze sobą śpiworki, bo będziemy iść w lesie i zrobi się ciemno i w pewnym momencie, powiem, nocujemy. A mój kolega tak patrzy na tą panią, mówi, jasnej ciasnej, nie wezmę śpiworka. Ja mu mówię, lepiej weź, a on na to nie ma mowy. O kurczę, do ciężkiej choroby. Normalnie idziemy sobie już na tą wycieczkę i nagle pani mówi, do nas stop, kochani, nocujemy. I co? I kolega płakał, bo nie miał śpiworka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie miał śpiworka. Ja wiedziałem. Innym razem jedziemy samochodem. Normalnie trochę szybko, czyli tam docisnął kolega na pedał, czyli pedał gazu. I tak jedziemy, jedziemy, nie naśladujemy. Patrzymy i czerwone światło znajdujemy. I mówię koledze, stop, nie pędź tak szybko. A on, co tam, światło jakieś tam jeszcze czerwone. I normalnie przyjechał, a tam stał policjant. I mówi, hono koledzy, i tutaj mi szybko mandacik zapłacić. I znów kolega normalnie tak siedział i płakał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, przecież mógł zatrzymać, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. A normalnie kiedyś tam idzie taki potwór. Idzie, idzie i wszyscy patrzą, nie? No, że potwór. A pani z naszej klasy mówi, chodź potworze, ja cię uczyć każę. Normalnie każe mu pisać w zeszycie, a potwór miał tylko takie 3 pazury i nie pisał. Ja mówię do pani, że nie pisze. A ona, no trudno. Faktycznie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Miał 3 pazury. I to był rok 2007 i nie wierzę, że po drugiej stronie radia są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, och, tyle razy to już było na antenie Trójki. No właśnie nie, myślę, że był uśmiech, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja wiedziałem, że tak będzie. 11 minut do godziny 16, to jest piątkowe wydanie audycji w tonacji Trójki, rozrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo przecież cieszymy się i to jest dla nas teraz najważniejsze. Nawet jeżeli ktoś nie był fanem kabaretów, jeżeli ktoś nie był fanem tego typu rozrywki, no to przecież wiemy, że przez te wszystkie lata na naszej antenie coś dla siebie mógł znaleźć. No i pojawiły się utwory na antenie Trójki właśnie, które też, myślę, na długo z nami zostaną i które też, myślę, tylko kojarzone będą z tą anteną. Idą sobie polną drogą, tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy, a tymczasem ja. Piłem w smale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w smale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, okej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, okej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, okej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, okej, okej, okej. Jedyny i niepowtarzalny. Śpiewał to podczas koncertu 1 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety słuchałem to tylko w radiu, nie mogłem uczestniczyć. Nalepiłem w spale, spałem w pile. Artur Andrus, jak najbardziej kojarzony z naszą anteną. 8 minut pozostało niestety do godziny 16. Państwo pewnie wiedzą, że temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania to jest temat, który mógłby trwać i mógłby trwać, ale wybrałem to, co dla mnie gdzieś najwartościowsze w słuchaniu Trójki było przez te wszystkie lata, przy całym szacunku dla reszty prowadzących oczywiście, bo mógłbym tych audycji zrobić jeszcze więcej. Anna Regulska program dziś zrealizowała o 16:00 serwis, a po nim zapraszamy do Trójki. No a na koniec jest niedziela, jest godzina 11 rano. Przychodzi pan Jan do pana Wojtka i pan Jan mówi jedno zdanie, włącza ten utwór. Ja go kocham do dzisiaj. Dziękujemy. Tears of rage, tears of grief, flamingo up to Nairobi. I need a super love. Are you a super love? Double dutch and hula hoops. Our life is in loops and loops. We need a super love. We need a super lover. Night so cold. Who among us dreams the dawn? Who could count the flowers your heart? Lord, let me die before my child prayed every mother far and wide. That's a super love. I'm a super lover. You can feel it near and far. It fades the moon and blinds the stars. That's a super love. Among us dreams the dawn. Who could count the flowers in your heart?